sak mestine ati iki nelangsa wong sing tak tresnani lenjani janji apa ora eling nalika semono kebak kembang wangi jroning dada. Iki pancen nasibku kudu nandang loro kaya mangkene remuk ati iki yen ilang janjine orang ngira jebul lamis wae. Pancen nasibku